kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny karambol pod Szczecinem. Na autostradzie A6 zderzyło się 7 samochodów, 5 spłonęło. Drugi stopień zagrożenia upałem do środy w centralnej, zachodniej i południowej Polsce. IMGW prognozuje nawet 33 stopnie. Lekarze ostrzegają przed wysokimi temperaturami osoby starsze i dzieci. W takich upałach prawidłowa ilość przyjmowanych płynów to jest między 2,5 a 3,5 litra. Tragiczny karambol na autostradzie A6 pod Szczecinem. Zginęło 6 osób, 11 zostało rannych. Zderzyło się 6 samochodów osobowych i ciężarówka. 5 aut spłonęło. Na tą chwilę niestety mamy potwierdzone 6 ofiar śmiertelnych i 10 osób poszkodowanych na miejscu w trakcie opatrywania. Jedna osoba odleciała lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w stanie ciężkim. Mówił w TVP Info rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Tomasz Kubiek. Autostrada jest całkowicie zablokowana, informuje rzeczniczka szczecińskiej policji Ewelina Sierzucha-Huła. Około godziny 13.20 na drodze krajowej S3, mniej więcej na wysokości zjazdu na Wielkowo, doszło do zdarzenia drogowego samochodu ciężarowego i 6 samochodów osobowych. Droga jest całkowicie nieprzejezdna. Wszyscy, którzy kierują się w stronę Szczecina, powinni szukać alternatywnych dróg, aby omijać te miejsce. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze, policja ma wyznaczyć objazdy. Tragiczny tydzień nad wodą. Od początku czerwca w całym kraju utonęło 26 osób. To policyjne dane do wczoraj. Tylko w sobotę było 7 ofiar, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do tragicznego wypadku doszło w Darłówku. W kanale portowym utonął 17-letni rowerzysta. Trwa ustalenie przyczyny i okoliczności tragedii, mówi Kinga Warczak z policji w Sławnie. Dyżurny otrzymał zgłoszenie od kobiety, która poinformowała, że była świadkiem, jak jadący przed nią wzdłuż kanału portowego mężczyzna najprawdopodobniej stracił równowagę i wpadł do kanału portowego. Na miejsce skierowane została policja, wszystkie służby ratownicze. 17-letniego chłopca nie udało się uratować. Wysoka temperatura zachęca do kąpieli. Ratownicy i policjanci apelują, żeby zachować nad wodą zdrowy rozsądek i ostrożność. Nie kąpać się pod wpływem alkoholu, nie wchodzić do wody w nieznanych miejscach i stosować się do polecenia ratowników. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 11 województw centralnej, zachodniej i południowej Polski. Do środy termometry mogą pokazywać nawet 33 stopnie. Lekarze ostrzegają, że podczas upałów, gdy temperatura przekracza 30 stopni, bardzo łatwo można się odwodnić lub doznać udaru. Jak mówi szefowa szpitalnego oddziału ratunkowego w Mielcu na Podkarpaciu Monika Gołębiowska, w upalne dni nie ma godziny, aby nie pojawiło się kilku odwodnionych pacjentów. Mieliśmy pierwszego pacjenta z podejrzeniem udaru cieplnego. Pacjenci słabną, omdlewają. W ciągu 5 minut naraz przyjechały 4 karetki z 4 pacjentami po zasłabnięciu z objawami odwodnienia. Na pytanie, ile pacjent wypił wody w dniu wczorajszym, przedwczorajszym, to słyszeliśmy litr, półtora, gdzie w takich upałach prawidłowa ilość przyjmowanych płynów to jest między 2,5 a 3,5 litra. Na skutki upałów najbardziej narażeni są ludzie starsi, dlatego lekarze radzą, by w gorące dni między 10 a 14 nie przebywać na słońcu, a wychodząc z domu pamiętać o nakryciu głowy. Nie można też zapomnieć o piciu wody, nawet do 3,5 litra dziennie. Ulicami Warszawy przeszedł 14 Marsz dla Życia i Rodziny. Trasa prowadziła sprzed pomnika Kopernika na krakowskim przedmieściu do stołecznego ratusza na Placu Bankowym. Te małe dzieci, które dzisiaj tutaj idą, będą tworzyły naszą przyszłość. Należy je chronić. Hej, hej, hej, nasze dzieci są okej! Hej, hej, hej, Kazimierz Przeszowski, wiceprezes Centrum Życia i Rodziny. To właśnie stąd, z warszawskiego ratusza, płyną nakazy do szkół, aby tam wprowadzać zajęcia, co do których rodzice nie zgadzają się, co do których 80% polskiego społeczeństwa jest sprzeciwnych. A w tym roku Marsze dla Życia i Rodziny odbywają się w 130 miastach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu, wieczorem, w nocy i jutro pogodnie, ale miejscami na południowym wschodzie, a potem także na zachodzie więcej chmur, przelotny deszcz i burze, jutro z gradem. Na razie od 22 do 27 stopni, w nocy od 11 do 17, a w poniedziałek termometry pokażą 24 stopnie na Podlasiu, 27 w centrum, do 31 w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Nie jesteś sam. Koncert charytatywny dla Stana Borysa. W poniedziałek, 17 czerwca o godzinie 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Halina Frąckowiak, Krzysztof Cugowski, Marek Piekarczyk, Kaja, Iza Trojanowska, Skaldowie, Jerzy Grunwald, Olga Bończyk, Agata Dąbrowska i Grzegorz Wilk. Na koncert zapraszają program Pierwszy Polskiego Radia i Fundacja Lex Nostra. Dochód z koncertu przekazany zostanie na rehabilitację Stana Borysa. Bilety cegiełki na stronie sklep.polskieradio.pl. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dawno tak wcześniej nie zaczynaliśmy, to znaczy, że się zmieści mnóstwo dobrej muzyki. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, ja się nazywam Marcin Kedryński, Siestę zgodził się dzisiaj zrealizować Michał Jakubik. A za oknem rzeczywiście bajecznie. Ja rozumiem, słyszałem w serwisie, że to bywa bolesne, że to bywa niebezpieczne, ale przyznaję się od razu, że ja mam z tego mnóstwo frajdy. Jak tak patrzę, że w Lizbonie, w Madrycie, w Grecji, nawet na Zanzibarze jest chłodniej niż w Warszawie, czy też na wsi, gdzie czasami pomieszkuję. To mam z tego tyle frajdy. No ale dla wszystkich, którzy jednak ten upał znoszą z cierpieniem, Anthony Strong i Too Darn Hot. It's too darn hot, it's too darn hot. I like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. Bother you and up for my baby tonight. Cause it's too darn hot. Too darn hot. It's too darn hot. I like to coo with my baby tonight. I'm gonna pitch the woo with my baby tonight. I like to coo with my baby tonight. Pitch the woo with my baby tonight. I'd rather you went up for my baby tonight. Cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. And when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Pants for romance is not. Cause it's too darn hot. It's too darn hot. Baby, it's too. through the Kinsey report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. And when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Pants for Romance is not, 'cause it's too darn hot. Driving me crazy. Tak, jego też ten cholerny żar, by przetłumaczyć Too Darn Hot dosłownie, doprowadza do obłędu. Anthony Strong śpiewał tę piosenkę nie tylko dlatego, że się idealnie zgadza z aurą, ale też dlatego, że właśnie dzisiaj świętujemy urodziny jej twórcy, i autora, i kompozytora. Cole Porter urodził się właśnie 9 czerwca 1891 roku, no więc musiałby pewnie mieszkać w Japonii, jeść dużo glonów i surowych ryb, żeby do dzisiaj być w dobrej formie. Nie jest, bo też prowadził się, zgódźmy się, fatalnie, natomiast jego piosenki, jak słychać, mają się znakomicie i coraz odżywają w nowych wykonaniach. Więc urodziny, z jednej strony będziemy dzisiaj jeszcze te urodziny świętować hucznie, ale w drugiej odsłonie, a z drugiej strony pożegnanie. Never grumble or fuss, always treat me right. They were running down the street loud. Leave me alone. She know the woman's place. Oh, that down there in the home. I got a woman way across town now. She's good to me. Yeah, she's good to me. Yeah, I got a woman way across town. She's good to me. Yeah. Oh, yeah. She's my baby. Don't you understand? She's alright. She's good to me. She's good for me. Alright then. Jeszcze przed tygodniem słuchaliśmy go wspólnie w Sieście, kiedy grał na fortepianie z Andrzej Kidzio. No a dzisiaj jest już wspomnieniem, historią. Dr. John, jedna z najbarwniejszych postaci bluesa, R&B, jazzu też przecież, zmarł 3 dni temu. Tutaj dziś w Sieście pojawił się obok Johna Scofielda z jego projektu poświęconego pamięci Raya Charlesa. No skoro Ray, skoro w ogóle tak zaczęliśmy trochę w stylu R&B właśnie, rześko i pogodnie, to niech Ray pojawi się osobiście, zresztą w nie najgorszym towarzystwie, obok niego Michael McDonald. Hey girl, I want you to know I'm gonna miss you so much if you go. Oh baby. Hey girl, I'll tell you no lie. Something deep inside of me going to die if you stay so long. If this is goodbye, can't be true. How am I supposed to exist without you? Hey girl, don't put me on. What's gonna happen to me when you will I live? How can I go on? Ashamed to get down on the ground. I beg you, beg you to stay. Ray Charles i Michael McDonald dla entuzjastów, wyznawców nawet soulu czy R&B, to taki duet marzeń, można by powiedzieć. Obaj bywają w sieście, no zwłaszcza Ray, rzecz jasna, ale on też jest w muzyce bądź jazzowej bardzo silnie zakorzeniony, ale sam nazwał się geniuszem soulu, prawda, więc zdecydowanie do tej rodziny też przynależy. I ja muszę przyznać się otwarcie, że jestem wielkim entuzjastą, ale nijak nie znawcą. I tutaj wypadałoby zaprosić mojego znakomitego kolegę trójkowego, Hirka Wronę, który jest arcymistrzem w kwestii soulu i R&B właśnie. A więc ja się teraz trochę czuję, jakbym stąpał po kruchym lodzie, bo zamierzam sięgnąć po takie płytki stare, których lubię sobie posłuchać, nie wnikając specjalnie nawet w historię tych postaci, tych nagrań. Przepraszam, ale wierzę, że w taki upalny dzień to mimo wszystko sprawi Państwu przyjemność, nawet jak wiele o tym nie powiem. To są stare nagrania z wytwórni Atlantic, dla której notabene Ray Charles w latach 50. u progu 60. też nagrywał. Ale oczywiście oprócz niego pojawiało się tam mnóstwo innych postaci. I wydaje mi się, że to jest na tę pogodę, na takie niezobowiązujące, luźne powroty samochodem z weekendu. Wspaniała muzyka. Solomon Burke. When your baby leaves you all alone and nobody cause you're on the phone. Don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? For here I am, honey. Come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume, don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on. Walk with me. Oh, oh yeah. And you're waiting for a voice to come in the night, but there's no one. Don't you feel like a cry? Cry to me. Don't you feel like Salomon Burke. Było trochę wrzasków w stylu Little Richarda, czy nawet wielkich mistrzów R&B, jak James Brown chociażby. Ale też, proszę przyznać, taki daleki aromat Elvisa wczesnego też się rozlegał w tym nagraniu. I jeśli państwo nie czują się szczęśliwi z tą muzyką w sieście, no to co zrobić, ale pocieszę wszystkich, że to bardzo krótkie są utwory. Wszystkie mają 2 minuty 30 sekund, bo więcej się wówczas na takiego singla po prostu nie mieściło. Ale my tradycyjnie, jak to w sieście, ułożymy sobie tryptyk z tych starych nagrań na wytwórni Atlantic. Panna Laverne Baker i klasyk C.C. Rider. CC Rider, just to see what you have done. Lord, Lord, Lord, Lord, CC Rider, see what you have done. Uh-huh. Well, you made me love you. Now your girl has come. What I say. Shotgun, just as long as I am a tall, yeah, yeah, yeah, yeah, get me a shotgun, just as long as I am a tall, what I say, well, I'll shoot my baby, huh. Then I'll catch that cannonball, oh, oh yeah. I won't be your back at all. What I say, I said, see, see, see, right. Ale to jest gorące granie i śpiewanie i takie wszystkie karty wyłożone na stół, prawda? Nie tam takie powściągliwe, jakieś dyskretne skradanie się, taki przyczajony tygrys Milesa Davisa czy ukryty smok Cheta Bakera. Tu wszystko wrze od pierwszej do ostatniej nuty. Jeszcze tę wesołą trzutkę zamknie nam Ben E. King. I who have nothing, I who am no one, adore you and want you so. I'm just a no one with nothing to give you but all. He buys you diamonds, bright, sparkling diamonds. But believe me, dear, when I say that he can give you the world, but he'll never love you the way I love you. He can take you any place he wants, to fancy clubs and restaurants, where I can only watch you with my nose pressed up against the window pane. I who have nothing, I who have no one, must watch you go dancing by, wrapped in the arms of somebody else, when darling is I who love you. Wiedzą Państwo, jak to jest czasami z ekscytacji, w tym napięciu, podnieceniu, człowiek sięgając po płytę, niestety ześlizgnie się dłonią z jednego utworu na drugi i wcale nie ten przecież Ben E. King miał nam zaśpiewać. Trzutka miała być wesoła w miarę, no, na ile to możliwe, a w każdym razie nie miały w racji bytu żadnego takie dramatyczne utwory. Dajmy mu jeszcze jedną szansę. Dobrze, każdemu trzeba dać drugą szansę, nie zawsze trzecią. Ben E. King zatem jeszcze 2 minuty, 30 sekund. Don't play it no more. Don't play it no more. Don't play it no more. No, no, no, no, no, no, no. Don't play that song for me. It brings back memories of days that I once knew, the days I spent with you. Oh no, don't let it play. It fills my heart with pain. Please stop it right away. I remember just what it said. It said, darling, I love you. You know that you lied. Darling, I love you. You know that you lied. Darling, I love you. You know that you lied. Whoa. You lied. Whoa. You lied. Whoa. Whoa. Whoa. Whoa. Whoa. Don't play it no more. Don't play it no more. Don't play it no more. No, no, no, no, no, no, no. I remember on our first date, you kissed me and you walked away. You were only 17. I never thought you'd act so mean. You said, darling, I love you. But baby, you lied. Darling, I love you. Yes, baby, you lied. Darling, I love you. You know you lied. Whoa. Oh, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. No, tak lepiej, prawda? Ben E. King się troszeczkę zrehabilitował, choć też łukał, że on ją tak kocha strasznie, a ona nie jest do końca z nim szczera. To jest nagranie mniej więcej współczesne, wczesnym Beatlesom. Początek lat 60. Właśnie nie wiem, czy państwo się zorientowali, że jakoś dzisiaj jeszcze wcześniej niż zwykle włączyliśmy stare radio. Ale może to nie jest taki wielki grzech. Natomiast dyskretnie się prześlizgnijmy teraz w rejony nieco bardziej siestowe, pozostając wszelako w tej samej epoce. Początek lat 60. Kuba. Pio Leiva. Tak sobie myślę, że chociaż widnieje data 1964 przy tym nagraniu, to nie brzmi jak początek, a właściwie połowa lat 60. Te big bandy, te instrumenty, bądź co bądź ściśle kapitalistyczne, wówczas na Kubie już właściwie nie miały racji bytu. To wciąż, moim zdaniem, były czasy przedrewolucyjne. Może ktoś opublikował to nagranie później, w 64. Trudno powiedzieć. W każdym razie, już z pewnością z początku lat 50., z 51 dokładnie, pochodzi to rozkoszne nagranie Bennego Morea. Znamy go wszyscy świetnie z naszej, choćby z historii płyty Bolerioza, ale on nie tylko tęsknie śpiewał Bolera, a także do pląsu potrafił poderwać. Haya curado tocar el tambor. Giri, giri, bo, giri, giri, bo. Se toma guarapo y atrás de la comparsa se va echando un pie. Giri, giri, bom, giri, giri, bom, giri, bom, giri. Ben Moore, rok 1951. Jeszcze przyjdzie czas dzisiaj, żeby włączyć stare radio. Ponownie w końcu obiecywałem Państwu świętowanie huczne. Obiecuję raz jeszcze urodzin Cola Portera. I przy okazji, jak zawsze, stulecia Nat King Cola. Ale to w drugiej odsłonie, bo teraz chciałbym, żebyśmy jednak dyskretnie się przemieścili w stronę naszej epoki i w ogóle naszych zaprzyjaźnionych siestowych artystek festiwalowych. Kończąc wątek kubański, zaprośmy Bójkę z Chuchu Valdesem. Thank you. me desperté tan sola y el laberinto de tu piel me volvió loca, loca. Y en medio de la noche tu recuerdo y el ancho de tu boca, tu pelo negro. No, no me arrepiento de haberte querido. Me daba, daba, daba miedo y me, pero niña, tú te has ido. Son los colores del amor los que pintaron nuestros besos, esos que el tiempo no ha borrado. Lejos, me siento tan lejos, me siento tan viva y grande como el mar gigante bajo el firmamento. Z Kubańczykami. No i warto wspomnieć, że uwijał się też z gitarą flamenco Javier Limón, producent z tego nagrania, a co ważniejsze, może nawet autor i kompozytor tej piosenki. Ja mówiłem, że to jest koniec naszych flirtów z Kubą na dzisiaj, ale nie mówiłem całej prawdy. Powraca Angelique Kidjo z projektem dedykowanym Celi Cruz. Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. está solo y que está mal. Tiene que saber que no es así, que la vida no hay es oro. Siempre hay alguien. Ah, hay que llorar. Saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa, todo aquel que piense que esta nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que el mal tiempo buena cara y todo cambia. Ah, hay que llorar. La vida es un carnaval, hay que llorar, todo por la voz cantar, carnaval, ay señores, carnaval, todo aquel que piense, hay que llorar, que la vida es cruel, carnaval, nunca está solo, Dios está con él. Andrzej Kidzio na Ladies Jazzie 27 lipca w Teatrze Muzycznym w Gdyni. I właśnie się dowiedziałem, że na tym samym festiwalu dzień później, 28 w niedzielę, w tym samym wnętrzu Krystyna Stańko ze swoim projektem Aquarius, znakomita płyta orkiestrowa, orkiestrę prowadził i przede wszystkim najpierw ją napisał Krzysztof Herdzin, a jak Krzysztof się do czegokolwiek dotyka, to ma od razu aurę geniuszu. Proszę pamiętać o tym koncercie. Krystyna Stańko też dzisiaj w sieście. Raindrops on roses and whiskers and kittens, broad copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream